Saint Helen 1974 huwa l-isem tal-marx il-banda sera doq issa. Dan huwa kompożizzjoni ta' Maestro Clemente Xiberras li huwa isur marx ta' din l-istess banda.